نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 307، سورة طارق، سورة آلہ اور سورة غاشیہ. سورة طارق دیکھیں گے آیت نمبر 1 سے 17. سورة طارق قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 86 نمبر کی سورت ہے، ایک رکوع اور 17 آیات ہیں، 61 یعنی 61 کلمات ہیں اور 254 حروف ہیں. مکی صورتوں میں اس کا نمبر 36 یعنی 36 ہے، اور سورت کا نام پہلی ہی آیت والسماء والطارق میں ہے. وہ کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. اس سورت کا ٹاپک ہے بیداری، ہوشیار، یعنی بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ. اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفس پر نگہبانی کی بات کی، اور خاص طور پہ اس میں انسان کی پیدائش کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی. قرآن پاک ایک دو ٹوک کلام ہے، اور ساتھ ہی کافروں کی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اگر یہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان سے نپٹے گا. اس صورت کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ خالد ادوانی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ثقیف میں کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا، آپ ان کے پاس ان کی مدد حاصل کرنے آئے تھے. میں نے وہاں سے آپ سے سورۃ طارق سنی، میں نے اس کو یاد کر لیا حالانکہ اس وقت میں مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے مسلمان کیا، یعنی جب مجھے اسلام ملا، اور اسلام کی حالت میں بھی میں نے اس کو پڑھا. مسند احمد کی روایت ہے. تو اسے ایک دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اس چیز کی طلب تھی کہ لوگ اس بات کو سنیں کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم کو بھی آپ نے یہ سکھایا. ہمارے ہاں ہوتے تو ابھی تک یہ جھگڑا ہی چل رہا ہوتا کہ کیا غیر مسلم کو قرآن پڑھا بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو یہ چیزیں بتائیں گے تبھی تو وہ سمجھیں گے. دیکھیے، بعض دفعہ پہلے اسلام آتا ہے، پھر قرآن اور اس کی محبت آتی ہے، اور اکثر یہ دیکھا ہے کہ ان چیزوں کی محبت لوگوں کو اسلام کے قریب لے آتی ہے. تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. بہت اچھی آواز کی کوئی تلاوت، جیسے اب مشاری کی تلاوت ہم سنتے ہیں تو دل میں کچھ ہوتا ہے نا، حالانکہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو کیا خیال ہے ہمارے دلوں کو کچھ ہوگا تو نان مسلم کے نہیں ہوگا؟ ایک کسی کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے نیبر میں کوئی آتی تھیں نان مسلم، تو کہتی تھی کہ جب یہ تمہاری اذان چلتی ہے نا، اذان کے بعد آتی ہے، تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، اس کو بند کر دو. وہ ایک قسم کا اندر بوجھ پڑتا ہے نا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح سے لوگوں کو سکھایا جا سکتا ہے اور ان کو اس کے قریب کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اس صورت کے بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں میں نے سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء پڑھی، یعنی اتنی لمبی نماز پڑھا دی. لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، تجھے یہی کافی تھا کہ والسماء والطارق اور والشمس اور اس جیسی صورتیں پڑھتا. یہ نسائی کی روایت ہے. مراد یہ کہ جب دوسرے لوگ ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو چھوٹی صورت پڑھنی چاہیے تاکہ کوئی کسی وجہ سے مجبوری میں نہ رک جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں سے ہم اپنے لیے کیا باتیں پک کر سکتے ہیں عمل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. آسمان کا لفظ تو پیچھے کئی دفعہ گزر چکا، سین میم واو اس کا روٹ ہوتا ہے، سموف بلندی کو کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو بلندی پر ہو اس کو آسمان کہتے ہیں. قرآن پاک میں آسمان کا لفظ بادلوں کے لیے بھی آتا ہے. جیسے ایک جگہ آتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، لیکن اصطلاحی معنی اس کے جو ہیں وہ آسمانی کے ہیں. دوسرا لفظ ہے والطارق. طارق کا لفظ جو ہے توئے را قاف سے ہے، ترق، ترقہ. ترقہ کہتے ہیں کوٹنے کو، یہ جو کنڈی ڈنڈے میں ڈال کے چیزیں کوٹتے ہیں نا، وہ معنی. کھٹ کھٹانے کا معنی بھی آتا ہے. اسی سے لفظ طریقہ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سعودی عرب لے جائے تو وہاں آپ اکثر سڑکوں کے کنارے دیکھیں گے طریق فلاں، طریق فلاں، راستے کو کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو بھی گاڑیاں رونتی ہیں. معنی کیسے مل گیا؟ راستہ کیونکہ اس کے اوپر گاڑیاں ہر وقت جاتی ہیں تو وہ ایک روندا ہی جاتا ہے. اسی سے لفظ طریقہ بھی ہے. میرا یہ طریقہ ہے کیونکہ وہ آپ اس کو بار بار کر کے اس کے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں. تو طارق فاعل کا وزن ہے, مراد کیا ہے؟ راستے پر چلنے والا. خاص طور پہ جو رات کو چلتا ہے اس کو طارق کہتے ہیں. عرب لوگ عموماً رات کے وقت سفر کیا کرتے تھے, تو اندھیرا پڑنے والا بھی مراد ہے اس سے, رات کو دروازہ کھٹکھٹانے والا. اب یہ کون ہے, کیا ہے؟ تو اس سے مراد ہے ستارہ, وہ ستارہ جو آتا ہی رات کو ہے. عام لوگ بھی راتوں کو نکلتے تھے, لیکن یہاں خاص طور پہ ستارے کی بات ہے جو صرف رات کو خاص طور پہ نکلتا ہے. یعنی ایک ایسا ستارہ جو صرف رات ہی کے وقت میں نکل کے اندھیرے میں اور پھر غائب ہو جاتا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں والسماء والطارق سے یہ مراد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اگلی آیت میں بتا دیا کہ وما ادراک ما الطارق, اور تمہیں کیا بتا کہ وہ طارق کیا ہے. اور پہلا اگر اس کا معنی دیکھیں کہ تمہیں کیا پتہ ہے, سوال کے انداز میں, اور دوسرا معنی جسے پیچھے بھی بات کی تھی ماں یہاں تعظیم والا, تو کیا کہ اور تمہیں خوب معلوم ہے کہ وہ طارق کیا ہے. یعنی اسم تفصیل کا وزن بن جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رغبت دلا دی کہ تمہیں نہیں پتہ وہ طارق کیا ہے, کیسا ہے؟ النجم الثاقب, وہ ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا. نجم کا لفظ پیچھے بھی پڑ چکے, سورۃ الرحمن میں بھی ہے. ستارے کے لیے بھی آتا ہے, درخت کے لیے بھی آتا ہے. ون نجم یسجدان کا لفظ آتا ہے نا, اس سے ساتھ ہی کچھ اور بھی لفظ ہے. تو کہا کہ وہ ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا. نجم الثاقب, ثاقب ثقبہ سے ہے, سوراخ کرنے کو کہتے ہیں. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا نقب لگانا, نقبہ اور ثقبہ. عربی زبان میں ساؤنڈ کے ساتھ مل کے بھی معنی مل جاتے ہیں, جیسے نقبہ ثقبہ ایک ہی معنی ہے. ستارے بھی اصل میں دیکھے جائیں تو آسمان میں سوراخی کرتے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ ساری صورتیں اب ستاروں کی اور اسٹرانومی کی آتی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں غور کرواتا ہے. اور کتنا غیر معروف ہے ہمارے ہاں سائنس کی چیزوں کو قرآن پاک کی روشنی میں سمجھنا یا قرآن پاک کی باتوں میں اس کو بیان کرنا. حالانکہ یقین کریں کہ جس طرح قرآن کی آیتیں پڑھ کے دل ہلتا ہے, اسی طرح کائنات کو بھی دیکھ کر دل ہلتا ہے انسان کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روشنی کرنے والا ستارہ ہے, یہ سوراخ کرنے والا ستارہ ہے. پیچھے شہاب ثاقب کا لفظ بھی گزر چکے ہیں, ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہ کون سا ستارہ ہے؟ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ زحل, جس کو مرکری کہتے ہیں نا, تو عربوں میں رات کے وقت یہ چمکتا تھا. جن لوگوں نے سفر کرنا ہوتا تھا وہ انتظار کرتے تھے کہ کب یہ ستارہ نکلے گا, ذرا اس کی تھوڑی سی روشنی ہو جائے گی تو پھر ہم اس دن سفر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی یہاں قسم کھا دی. اسی کو ایک جگہ شہاب مبین بھی کہا گیا قرآن پاک میں. اور شہاب ایسے انگارے کو کہتے ہیں جس میں چمک اور شعلہ دونوں. اب دیکھیں جو بھی چیز چمکتی ہے نا, موسٹلی اس کے اندر آگ بھی ہوتی ہے. پر اب آپ یہاں اس ایک لفظ کو دیکھیں نا, نجم و ثاقب اور طارق, تو اس میں رات کے اندر آنے کا بھی وقت معنی مل رہا ہے, چمک بھی مل رہی ہے اور آگ بھی مل رہی ہے. ہماری زبان میں ایسے ستارے کو کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا ہے. کبھی رات کے وقت آپ کو ایک روشنی سی دکھے جیسے لپک ہوتی ہے, تو وہ اصل میں طارق ہوتا ہے کہ زور سے وہ آتا ہے اور ایک طرف سے آ کے دوسری طرف سے گزر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی تم نے سوچا یہ چلتا ہوا آتا ہوا ستارہ تمہیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اور وہ پیغام کیا ہے؟ کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ, کہ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ کیا گیا ہو. ہر انسان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, آبزرو کیا جا رہا ہے. یہ دنیا ایک آبزرویٹری ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ستاروں کے لیے آبزرویٹریز ہوتی ہیں پوری, وہاں انہوں نے مشینیں رکھی ہوتی ہیں. میں نے خود بھی ایک آدھ جگہ جا کے دیکھا ہے. بہت زیادہ ہیبت آری ہوتی ہے جب آپ وہاں اندھیروں میں, بالکل آرچریز بھی ہوتی ہیں. ہیوسٹن کے قریب ایک جگہ ہے, تو وہاں ہم ایک دفعہ گئے اور بالکل رات کا وقت تھا, تو اندر انہوں نے کچھ تو اس طرح سے آرٹیفیشیل مشینیں بنا کے اور اندر یونیورس دکھائے ہوئے. پھر اس کے بعد وہ لوگ ہمیں باہر لے گئے, کھلا آسمان تھا. انہوں نے وہاں چھوٹی چھوٹی مشینیں, کچھ بڑی خوردبینیں رکھی ہوئی ہیں, تو وہاں سے دیکھ رہے تھے بالکل تنہائی جنگل. اور اس وقت جب اپنی آنکھ سے آپ ستارے دیکھ رہے تھے نا, تو واقعی دل کے اندر ایک رقت تاری ہوتی ہے, انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اتنے بڑے ہیں اور ہم آپ کو نہیں دیکھتے, ہم آپ کے بارے میں نہیں سوچتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ ستارے آسمان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں نا, اسی طرح ایک آنکھ تمہارے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، کون کیا کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، کیسے جاتا ہے، کدھر کرتا ہے۔ اب یہ نگہبان کون ہے، یہ حافظ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتے کی بات ہے، سورت رات میں بھی آتا ہے لہو موقبات من بین ایدیہم و خلفہم، کہ تمہارے آگے پیچھے کچھ فرشتے ہیں۔ سورہ انفطار میں بھی ہم پڑھ چکے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تم پر حفاظت کرنے والے ہیں، کرامن کاتبین ہیں۔ اور اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِرَحْمِ مَلِكًا، اللہ نے ماں کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو اس بچے کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے، اس بچے کی قسمت، اس کی موومنٹ سب کو دیکھتا ہے۔ اور یہ ساری چیزوں کو اگر ایک طرف کر دینا تو حافظ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے، اللہ کا نام ہے الحافظ۔ اسی طرح سورت بقرہ میں آیت الکرسی میں آتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، نہیں تھکاتی اس کو حفاظت ان دونوں کی، مراد زمین و آسمان ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ کی ذات نہ صرف یہ کہ انسان کے اعمال کی حفاظت کر رہی ہے بلکہ اس کی نیتوں کو بھی جانتی ہے، لفظوں کو ہی نہیں دیکھتی بلکہ اس کے معنوں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ انسان کو احساس دلایا گیا کہ دیکھو کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے، کبھی غور کیا تم نے، کیسے مرتے مرتے بچتے ہو، چوٹ لگتے لگتے تمہیں بچ جاتی ہے۔ بعض دفعہ کبھی آپ نے سنا کوئی ایک دم کسی حادثے سے بچ جائے تو کہتے ہیں ہائے اللہ نے مجھے ہاتھ دے کر رکھا، میرے تو بچنے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ یہ انسان کے اندر سے یہ بات اٹھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ کی موجودگی کو محسوس کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، پھر چاہیے کہ انسان غور کرے، توجہ فرمائے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ نظرہ کہتے ہیں غور سے دیکھنے کو، غور و نظر کہتے ہیں بہت کسی چیز کو کینلی دیکھنا، محل نظر اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں غور کے قابل۔ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم کبھی سوچتے ہو کہ تم مما کا جلب سے یہ من اور ما تھا جمع ہو گیا آپس میں، مما کس چیز سے پیدا کیے گئے، ساتھ ہی خود ہی بتا دیا کہ خلق مما اندافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیے گئے۔ ما تو پانی ہے، دافق دفقہ سے، دال فاقہ، یکدم بہکنا، اچھلنا اور اچھل کر تیزی سے گزرنا، یعنی نہ صرف کہ انسان کو اس کی پیدائش پہ غور کی بات کہی گئی کہ دیکھو کہاں سے آئے، کیسے ماں کے پیٹ میں رہے، کیسے اللہ نے تمہیں جما دیا کہ ایک ماں حرکت کرے، چلے پھرے، پھر بھی بچہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، کتنی دفعہ مائیں مر جاتی ہیں، بچے پیٹ میں محفوظ رہتے ہیں، کون تمہاری حفاظت کر رہا تھا، اور تم بنے کس سے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پشت اور سینے کی ہڈیوں کے اندر سے۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے امبرالوجی پڑھا دی، آج سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے نا کہ بچے کا جو پیدائش کا جو مادہ ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے، باپ کی پشت سے نکلتا ہے، اور ماں کے ترائب، ترائب تریبا کی جمع ہے، یہ جگہ ہوتی ہے گردن کے نیچے جہاں اکثر نیکلس پہنا جاتا ہے، یہ ہڈی یعنی سینے کے تھوڑی اوپر کی جگہ۔ اور آج سائنس نے بتایا کہ جو وہ مادہ جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے وہ ماں کے سینے سے نکلتا ہے اور باپ کی ہڈی اور پشت سے نکلتا ہے۔ کس نے یہ باتیں تب بتائی تھی، سوچنے کی بات ہے نا۔ اور صلب، صلب العظم عربی میں کہتے ہیں ہڈی سے مغز یا گودا نکالنا، اور صلب ریڑھ کی ہڈی کے گودے کو بھی کہتے ہیں، کہ انسان کو کہاں سے اللہ تعالیٰ کھینچ کے لاتا ہے اور پھر انسان دنیا میں آتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، تو کیا وہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر نہیں، اتنے ان یوزول طریقے سے دنیا میں ایک بچے کو لاتا ہے، تو کیا وہ اس کو پیدا دوبارہ نہیں کر سکتا؟ کیوں سوچتے ہو کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے اور کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یوم تبل السرائر، جس دن اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اسرار سر کی جمع، راز، چھپی ہوئی باتیں، سوچو وہ دن کیا ہوگا جس دن تمہارے سینے کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں کھول کر رکھ دی جائیں گی، اس وقت تم سوچو کہ تم کس کو شکل دکھا سکو گے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں انسان دوسروں کے سامنے بہت باعزت بنتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، حرکتیں صحیح کرتا ہے کہ دوسرے میرے بارے میں کچھ سوچے نہ، کچھ دیکھے نہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن تمہارے دل کے بھید کھول دیے جائیں گے اور تم سوچو کہ اس دن تمہاری کیا عزت رہ جائے گی. فما له من قوت ولا ناصر, اور اس دن تو انسان کے پاس نہ کوئی زور اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا, کوئی قوت, کوئی زور, کوئی طاقت نہیں ہوگی اس کی. جس دن اللہ تعالیٰ بندے کی نیتوں اور اس کے ارادوں کو کھول دے گا, جب سب کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح انسان کھلا ہوگا, اس وقت کوئی اس وقت مدافعت نہیں کر سکے گا اپنی. سوچو آج کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. باہر کو تو صاف کرتے ہو, اندر کو صاف کر لو, دل کو صاف کر لو. اللہ کی ذات تمہیں بتاتی ہے کہ اس دن تمہاری باتیں آزمائی جائیں گی. یہاں جو تبلی کا لفظ ہے نا, یہ بلا سے ہے, با لام حمزہ, کھرا اور کھوٹا الگ کرنا, کھول کر ظاہر کرنا تجربے اور مشاہدے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن سب کھول دیے جائیں گے. پچھلی صورت میں اب دیکھیے ایمان کی آزمائش کی بات تھی, یہاں آج بتا دیے کہ اگر کسی کو دنیا میں آزمائش نہ بھی آئی تو قیامت کے دن تو سب کچھ کھول کے رکھ دیا جائے گا. اور جو سرائر کا لفظ ہے نا, یہ خاص طور پہ دل کے بھید کے لیے لاتا ہے, راز, چھپی ہوئی باتیں, سر کی جمع اسرار, اور سریرت ان سے بھی ہو تو سرائط مراد ہے. سورت عادیات میں آتا ہے وہ حصل ما فی الصدور, اور حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں. کیا ہوتا ہے سینوں میں؟ ارادے, نیت, بغض, کینہ, گندے خیالات, برے خیالات, کسی کے بارے میں کچھ سوچو کچھ سوچو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فما له من قوت ولا ناصر, جس کے سامنے راز سامنے آ جائیں بتائیں اس کے بعد پیچھے کیا رہے گا. بندہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ بنو, ڈھینگے مار رہا ہو اور سر محفل اس کا راز کھل جائے تو وہ لوگوں کو شکل نہیں دکھا سکتا. پھر آخر میں قسمیں کھائیں گے, والسماء ذات الرجع, اور قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے. آپ دیکھیے عموماً صورتوں کے شروع میں قسم کھائی جاتی ہے, لیکن اس صورت کے آخر میں بھی قسم کھائی جا رہی ہے کہ دیکھو آسمان کی قسم. تا جو ہے مؤنث کی وجہ سے, عموماً زو ہوتا ہے لیکن آسمان عربی میں مؤنث ہوتا ہے. اور ذات الرج کیوں؟ کیونکہ پانی جدھر سے آتا ہے ادھر سے جاتا ہے. صرف اس لفظ ذات الرج کو دیکھیں نا تو اس میں بارش کا پورا سرکل ہے. آج سائنس نے یہ ثابت کیا کہ سمندروں سے پانی اٹھتا ہے, ویپوریٹ ہوتا ہے, پھر بادلوں میں کلاؤڈز کی شکل میں جاتا ہے, پھر برستا ہے وہ پانی, پھر سمندروں میں آتا ہے. یعنی ایک فل سرکل ہے. یہ ہے ذات الرج. آپ بھی تو سوچیں نا کہ اتنے سالوں سے سمندر بہہ رہے ہیں, ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ بارش برستی ہے وہ اخیر پھر سمندروں میں چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پورا چکر کھول کے دکھایا کہ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع, اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے. ذات کا لفظ یہاں پھر زمین کے لیے زو کی تثنیہ ہے, اور صدع کا لفظ کہتے ہیں پھٹنے کو. صدع عربی میں کہتے ہیں سر درد. ہم بھی کہتے ہیں نا میرا سر پھٹ رہا ہے درد سے, وہ اصل میں اسی محاورے کی وجہ سے سر پھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہاں زمین کے پھٹنے سے کیا مراد ہے کہ زمین پھٹتی ہے تو اس کے اندر سے بیج جاتے ہیں, اندر پودا نکلتا ہے, اوپر بارش پھٹتی ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کو سرسبز کر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کائنات پہ غور کروا رہا ہے. سوچو پیچھے انسان کی تخلیق کی بات, اب اللہ تعالیٰ یہاں زمین و آسمان کی نشانیوں پہ غور کروانے کے بعد کیا کہتے ہیں, انہ لقول فصل, اور یہ قرآن تو حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے. پہلے کائنات پہ تدبر تھا تو اب قرآن پاک پہ تدبر ہے. یہ فیصلہ کن بات ہے, یہ ڈیسائسو بات ہے. یہ لفظ ہم پڑھ چکے فصل طالوت بالجنود میں, یہ فیصلہ کرنے والی بات ہے. وما ہوا بالحزل, یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہنستے کھیلتے قرآن پڑھ لو, فن کے نام پہ تم سب کچھ کر لو اور تمہیں لگے کہ قرآن بھی فن ہو. ہرگز نہیں. حزل کا لفظ ہے لاغر اور دبلا ہونے کو کہتے ہیں, کمزور ہونا. محزول کہتے ہیں بہت کمزور شخص کو. مراد یہ کہ یہ کوئی شیلو باتیں نہیں ہیں, یہ میننگ لیس باتیں نہیں ہیں, یہ بے فائدہ اور بے کار باتیں نہیں ہیں, لوگوں کو ہنسانے والی باتیں نہیں ہیں. یہ اس قرآن کو ہلکا نہ سمجھو. آپ دیکھیے کہ پیچھے آسمان اور زمین کی صفات تھی, آگے قول فصل ہوگی. رابطہ کیا ہے؟ رابطہ ہے, آسمان سے بارش برستی ہے تو قرآن کی بارش کہاں برستی ہے؟ وہ بھی تو وہی ہے نا, وہ بھی تو دلوں پہ برستی ہے. ہمارے دل بھی تو زمین کی طرح ہے نا, وہی الہی کا کی بارش ہمارے دلوں پہ جا رہی ہے. اب جس کا دل کھلا ہوا ہے نا وہ دانہ کھول دے گا. جیسے منہ کھل جاتا ہے نا تو اس کے اندر فوراً ایک بیج جائے گا ایمان کا اور وہاں سے آپ دیکھیں عمل کے پودے اگیں گے. بلکہ اس سورت کے شروع میں جو مثال بچے کی تخلیق کی تھی اس میں بھی ربط ہے. آپ دیکھیے باپ کی طرف سے کوئی مادہ آ بھی جائے جب تک ماں اپنے رحم کا منہ نہ کھولے بچہ نہیں بنتا. کبھی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بچہ بن جاتا ہے کبھی نہیں. یعنی ان تینوں چیزوں میں ایک ربط ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل چار قسم کے ہیں اور زمینیں بھی چار طرح کی ہوتی ہیں. پیچھے ہم یہ روایت تفصیل سے پڑھ چکے کہ کچھ بالکل زرخیز ہوتی ہیں, ذرا سا بیج گرا پانی گرا بارش ہوئی سبزہ ہو گیا. کچھ کٹھور ہوتی ہیں, پانی رکھ لیتی ہیں لیکن اس سے اگتا کچھ نہیں. کچھ بالکل چٹیل ہوتی ہیں, کچھ دیر پانی ہوا لیکن پھر ختم ہو گیا. اسی طرح دل ہیں, کچھ دل ہیں وہ بارے وہی کو سنتے ہیں ساتھ ہی دل ہرے ہو جاتے ہیں. بس ایک دفعہ سن کے ہی بندے کا دل چھوڑنے کو چاہتا نہیں. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس سن کے تھوڑی دیر جتنی دیر سنتے ہیں بھیگے رہتے ہیں, جو ہی اس جگہ سے اٹھے پھر ویسے کے ویسے ہو گئے. اور کچھ تو اللہ رحم کرے ایسے ہیں کہ اس جگہ پہ بھی ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو جھاڑ چھنکار والا دل نہ کرے بلکہ وہ دل کرے کہ جہاں سے علم اور عمل کے پودے اگیں. ایسے ہی لوگ جو ہیں اصل میں اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ فصل ہر سال اگتی ہے نا, اسی طرح قرآن کا بھی ہر سال کا ایک جو دور ہے یا اس کو سننا سنانا انسان کی زندگی میں فائدہ لاتا ہے. اور آخر میں کہا کہ اتنی پیاری چیز کا مقابلہ کرتے ہیں, انہم یکیدون کیدا, بے شک وہ تو ایک تدبیر کر رہے ہیں. کون؟ یہ مکہ والے اور ہر دور والے جو اللہ کے نبی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے, اور آج کے دور میں جو لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی تھی, اور آج کے دور میں لوگ اسلام کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, وہ عقید و قیدہ, اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. کیا؟ فمہل الکافرین امہلہم رویدا, بس آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. کیوں؟ کہ آپ تھوڑا صبر کریں, اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, وہ خود ہی ان کو پکڑے گا. پوری سورت کے اندر ایک ہی بات ہے, اور وہ کیا؟ کہ اللہ کی ذات بندے کو موقع دیتی ہے. جیسے بارش برستی ہے تو زمین کو موقع ملتا ہے کہ تم اپنا دامن کھولو اور بیج اندر سے نکالو اور اس بارش کے ساتھ اس کو ہرا کر لو. ماں کو موقع ملتا ہے کہ باپ کی طرف سے آئے ہوئے مادے کو لو اور حمل سے ہو جاؤ. اسی طرح ہم سب کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں کہ اس قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو بھر لو. اس وحی الہی کی بارش کو سوکھنے نہ دینا, خشک ہونے سے پہلے اپنے دلوں میں ایمان کے پودے لگا لو. اور اس راستے میں جو بندہ آئے گا وہ کبھی بھی ٹھہر نہیں سکے گا. کیوں؟ کہ اس راستے کی رکاوٹ بننے والوں کا مقابلہ کسی انسان سے نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. مجھے تو پوری صورت میں سب سے بھاری آیت وہ عقید و قیدہ لگ رہی ہے. عقید و قیدہ, میں بھی ایک مکر کر رہا ہوں, ان کو بھی کرنے دو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو کھول دے. تلاوت سن کے پھر دلوں کے اندر جھانکیں گے کہ کیا واقعی ہمیں بھی قرآن پاک کی آیات نے کچھ دیا, یا صرف ہم نے بھی اس خوشی میں سن لیا کہ ایک اور صورت پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر.